Obchodzi mnie ten temat. Choć nie ma z nami nic wspólnego, a zawsze słyszę, że taki jesteś współczesny, nasz i tak dalej. Ten temat ma z nami wiele wspólnego. Na szczęście nie. No, synku, twój stryjeczny dziadek był terrorystą. Co na to powiesz? We własnych oczach jestem dżentelmenem. Inna sprawa, że jak trzeba, no to wszędzie wepchnę siebie. Baćmo, te wiersze nie się będą jeszcze po kawiarniach. Trochę leśmian, trochę przypość, trochę tuwim, trochę plagiat. Trochę sława mnie przerasta, popatrz. Mówią, że łodzianin chciwy, chytry. Szabat co sobota, znam w tym mieście każdy lokal. Grand Café, dom wiedeński, Mason Devin, piwiarnia, gałąz skówny, choć tam raczej się ją plepsej. Znają mnie na mieście dobrze. Prawicowy komunista i liberał pan chorągiew. Lecę z wiatrem, jak wymaga tego chwila, no to zawsze ci przytaknę. Ludzie dla mnie eksperyment, coś jak małe myszy w klatce. Jestem poetą, twórcą tekstów i nieprawda, że prowadzi mnie przeżycie. Zbiór kompleksów, chociaż nie cytują wersów moich jeszcze. To mam cztery wiersze w głowie, w piątym też już wiem co będzie. Elegant. Mam lekkie pióro, urok i głęboko wierzę, że przez przypadek jeszcze Polska o mnie nie wie. Jeszcze Polska o mnie nie wie, o mnie nie wie. Przez przypadek jeszcze Polska o mnie nie wie. Mam lekkie pióro, urok i głęboko wierzę, że przez przypadek jeszcze Polska o mnie nie wie. Jeszcze Polska o mnie nie wie, o mnie nie wie. Przez przypadek jeszcze Polska o mnie nie wie. Taka prawda, zbieram doświadczenie chodząc po łódzkich piwiarniach. Mówią, że lokalna gwiazda, znany na bałuckim od kubiarzy. Przez alfonsów, pumelantów, popsie służby, ksywa pisa. Od dwudziestych wiem kim będę, lej alpagi do kilicha. Wiem gdzie idę, odczytując wszystkie drogowskazy życia. Trzymam kurs, ukradzione to do Żyda. A kasę wydam na luksus, w końcu obcy mi jest los. Co za mordę trzyma lumpu. Na butach błyszczy czarny siuwak, smutne pumpy. Tak już, że jak krawiec sprzedawał, to był smutny. Towarzystwo dam, bo ja wszystko dam. Jeśli piękna i bogata, to kłaniam się nisko w pasy. Spotkałem Miłosza, choć spieszyłem się na folwark. Miałem zostać i pogadać, lecz ignorant mnie nie poznał. Przeszło rok, jak piszę wierszy, mam już pięć. Więc to dziwne, zresztą co ja gadam, Miłosz jeszcze sam do mnie przyjdzie. Mam lekkie pióro, urok i głęboko wierzę, że przez przypadek jeszcze Polska o mnie nie wie. Jeszcze Polska o mnie nie wie, o mnie nie wie. Przez przypadek jeszcze Polska o mnie nie wie. Mam lekkie pióro, urok i głęboko wierzę, że przez przypadek jeszcze Polska o mnie nie wie. Jeszcze Polska o mnie nie wie, o mnie nie wie. Przez przypadek jeszcze Polska o mnie nie wie. Właśnie to. Tacy. My wszyscy. Cała reszta świata jesteśmy przez nich osądzani, kiedy nie chcą nam dać spokoju. Nie godzą się na niczyją neutralność.